rele, pui de lele. Paci bune, paci rele, bărbățele. Mă omor, mă bagi în draci, pui de lele. Că nimic nu știi să faci, bărbățele. Cu tine m-am măritat, firial naibii de bărbat mări. Din târg de te cumpăram, pe tine doi pani nu dam. Cu tine m-am măritat, firial naibii de bărbat mări. Din târg de te cumpăram, pe tine doi pani nu dam. Zi te duci la birt, pui de lele. Bei tot ce-am agonisit, bărbățele. Eu muncesc și zi și noapte, pui de lele. Tu pe gât le dai pe toate, bărbățele. Cu tine m-am măritat, firial naibii de bărbat mai. Din târg de te cumpăram, pe tine doi pani nu dam. Cu tine m-am măritat, firial naibii de bărbat mai. Din târg de te cumpăram, pe tine doi pani nu dam. Auzi, bărbate, hai, ridică-te de la masă. Scoal, bărbate, scoal din pat, pui de lele. Toată lumea arată, bărbățele. Tu vin în zor de la birt, pui de lele. Nu-ți mai arde de muncit, bărbățele. Firial naibii de bărbat, cu tine m-am măritat, măi. Din târg de te cumpăram, pe tine un pan nu dam. Firial naibii de bărbat, cu tine m-am măritat, măi. Din târg de te cumpăram, pe tine doi pani nu dam. Bărbate, bine, pui de lele. Mă bagi în pământ cu zile, bărbățele. Tu degeaba ești bărbat, pui de lele. Când ești acasă, ești beat, bărbățele. Firial naibii de bărbat, cu tine m-am măritat, măi. Din târg de te cumpăram, pe tine doi pani nu dam. Firial naibii de bărbat, cu tine m-am măritat, măi. Din târg de te cumpăram, pe tine doi pani nu dam. Thank you. e verde, poi ca murațile toate băutura. Rachiuțu-i ca și vinu, să uine cazul și chinu. Foaie verde, foi ca murațile, Doamne, băutura. Rachiulțu-i ca și vinu, să uine cazul și chinu. Ține, Doamne, lăutarul, să cânte, să beau paharul. Țin-o și pe cântăreață, să zică pântimineață. Ține, Doamne, lăutarul, să cânte, să beau paharul. Țin-o și pe cântăreață, să zică pântimineață. Din șosea, acolo-mi vrea inima. Să cânt, să petrec, să beau, necazul în foc să-l dau. La cârciuma din șosea, acolo-mi vrea inima. Să cânt, să petrec, să beau, necazul în foc să-l dau. Pe cârciumarul din sat, măi, eu l-am făcut un bogat, măi. I-am dat bani, i-am dat parale, și-am golimii de pahare. Pe cârciumarul din sat, măi, eu l-am făcut un bogat, măi. I-am dat bani, i-am dat parale, și-am golimii de pahare. Dușmanii vorbesc, pe la colțuri mă bârfesc. Tot întreabă și socot, banii mei de unde-i scot. Vorbesc, dușmanii vorbesc, pe la colțuri mă bârfesc. Tot întreabă și socot, banii mei de unde-i scot. Ține-i, Doamne, pe dușmanii mei, să trăiască mii de ani, măi. Că de nu dușmanii, cine mai numără banii. Ține-i, Doamne, pe dușmanii mei, să trăiască mii de ani, măi. Că de nu înți dușmanii, cine mai numără banii. Și paharul mă face să uit amarul. Uite tot ce-i rău în lume și văd numai ce e bine. Băutura și paharul mă face să uit amarul. Uite tot ce-i rău în lume și văd numai ce e bine. Nu știu ce se va întâmpla, măi, ața când s-o termină, măi. În pământ nu plec bogat, măi, ce-am pierdut, ce-am câștigat. Toarnă, toarnă, crâșmăriță, dăm și vin, dăm și guriță. Cârciuma e casa mea, măi, vreau să cânte muzica. În pământ nu plec bogat, măi, ce-am pierdut, ce-am câștigat, măi. Nu știu ce se va întâmpla, măi, ața când s-o termina. Toarnă, toarnă, grâșmăriță, dăm și vin, dăm și guriță. Cârciuma e casa. casa mea, măi, vreau să cânte muzica.